دا یونس مبارکه سوره چې د قران عظیم شان لسمه سوره ده او مکی معظم یې کړه نازله شوې ده یو سول نه مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دوه اویاوم آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بنا هرم الله تعالی شرل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم ده الله کنون چه دیر زیاد مهربان پورا رحم لرون که ده فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ که تاسی زمال نصیحتنا مخوارو نماتمو چه زیان ورسو زل تاسی ندکم عجر غختون که نو زما عجر خود الله پزیما ده او ما ته حکم شوی دی چې کڅوکی ومني کې ونه مني زه په خپل مسلمان یعنی اطاعت کوم کې اوس فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين دوی هغه دروغ جنو ګانډه او نتیجه دا شوه چې موږ هغه او هغه خلک چې له هغه سره په کشتۍ کې وو وژغورل او هغوی مو په ځمکه کې جانشینان کړل او هغه ټول خلک مو غرق کړل چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو نو وګوره څوک چې تنبیه کړی شوي وو او بیا هم هغوی ونه منله د هغو عاقبت څه شو ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين بیا له نوح را وروسته مونږ بیلابیل پیغمبران د هغو قومو ته ولیږل چې هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره هغوی راغلل خو کوم شی چې هغوی مخکې دروغجن ګڼلی وو هغه یې بیا ونه مانه په دغه راز موږ له حده تیری کوونکو په زړونو باندې مهر وهو ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين بیا له هغو وروسته موږ موسی او هارون له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه سردارانو ته ولیږل خو هغوی د خپلې لویې غرور وکړ او هغوی مجرمان فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين نو کله چې له موږ څخه حقه معجزه د هغو مخې ته راغله نو هغو وویل چې دا خو ښکاره کوډي دي قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسی وویل تاسو حقې معجزې ته دا وایئ چې کله هغه ستاسو مخې ته راغله ایا دا کوډي دي په داسې حال کې چې کوډګران بریالیتوب نشي موندلی قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين هغو په ځواب کې وویل آیا ته د دې لپاره راغلی یې چې موږ له هغې تګلارې نه راواړوې چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په ځمکه کې ستاسې د دواړو ورونو لویي برقراره شي موږ خو ستاسې د خبرې منونکي نه یو وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم او فرعون خپلو کسانو ته وویل چې د کوډو په فن کې هر ماهر ماته راولئ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون کله چې کوډګران راغلل نو موسی هغو ته وویل تاسې چې د کومو شیانو غورځوونکي یاست هغه وغورځوئ فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين نو کله چې هغوی خپل منترونه واچول نو موسی وویل دا څه چې تاسو اچولی دي دا کوری الله همدا اوس دا باطلوي د مفسدانو کار ته الله سمون نور بخي وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَاللَّهُ بَخْبَلُ فَرْمَانُونَ سَرَى حَقَّ حَقِّهِ كَدَ مُجْرِمَانُ وَهَغَى هَرْ سُمْرَ بَدِسِ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ نو ګورې چې موسی د هغه د قوم له څو تنو زلمیانو نه پرته نور چاو نه مان د فرعون له ویرې او په خپل د خپل قوم د مشرانو له ویرې څخه هغوی وویرېدل چې فرعون به هغوی په عذاب کې اخته کړي او واقعیت دا دی چې فرعون په ځمکه کې برلاسي درلودله او هغه له هغو خلکو څخه و چې په هیڅ پوله باندې نه تمیږي یعنې له اسرافکارانو څخه و وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى خپل قوم ته وویل چې ای خلکو که تاسو په رښتیا سره پر الله باندې ایمان لري نو پر هغه توکل وکړئ که مسلمانان یې فقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين هغو ځواب ورکړ موږ پر همغه الله باندې توکل وکړ ای زمونږ ربا موږ د ظالمانو لپاره فتنه مګرځوه او په خپل رحمت سره موږ ته له کافرانو څخه نجات راکړه واوحینا الی موسی واخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة واقیموا الصلاة وبشر المؤمنین او موږ موسی او د هغه ورور ته اشاره وکړه چې په مصر کې د خپل قوم لپاره څو کورونه تیار کړی او خپل دغه کورونه قبله وګرځوي او لمونځ قائم کړی او مؤمنانو ته زیری ورکړی وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اغمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم موسی دعا وکړه ای زمونږ رب تا په فرعون او د هغه په سردارانو باندې د دنیا په ژوند کې ښکلا او مالونه لورولي دي ای رب آیا دا د دې لپاره دي چې هغوی خلک ستا له لارې نه بې لارې کړي ای رب د هغو مالونه تالا والا کړه او د هغو په زړونو باندې مهر ووهه چې ایمان را نه وړي تر څو پورې چې دردناک عذاب نه وي کتلی قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الله تعالى په جواب کې وفرمایل ستاسو دواړو ورونو دعا قبول کړئ شو ثابت قدم اوسئ او د هغو خلکو د کړنچاري پیروي هیڅکله مه کوئ چې علم نه لري وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين او من بني اسرائيل لسمندر نه پوری وستل نو فرعون او ده غلخ کرد ظلم او تیری په غرض په غوی پسې روان شو آن تر دې چې کله فرعون په غر کې دوشو نو غږ یې وکړ ما ومنله چې له هغه ذات نه پرته بل حقیقي خدای نشته چې پر هغه باندې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی او زه هم د اطاعت سر ټیټونکو یعنی مسلمانانو څخه یم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين زواب ورکر شو اوس ایمان راوړي په داسې حال کې چې لدینه لږ مخکې پورې خودی نافرمانی کوله او له فساد راوړونکو څخه وي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون اوس به نومونږ یوازې ستا جوسه وژغورو تر څو له تانه وروسته زوزات لپاره د عبرت نښه وګرځي که څه هم چې زیاتره انسانان داسې دي چې زموږ له نښانو څخه غفلت کوي ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وربطناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون مون بنی اسرائیلو ته ډیر ښه استوګن ځای ورکړ او هغو ته مو د ژوند ډیر ستر وسایل ور وبخل نو هغو په خپلو منځو کې اختلاف و نه کړ مګر هغه وخت چې کله هغو ته علم راغلی و په باوري ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغو په منځ کې د هغو شي فیصله وکړي چې په هغه کې هغوی اختلاف کوي في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين اوس که ستا د هغه هدایت لپلوه لږ غوندې شک هم وي چې مونږ پر تا باندې نازل کړی دی نو له هغو خلکو نه پوښتنه وکړه چې له پخوا نه کتاب لولي په واقعې کې دا ستا د رب له لوري تا ته حق راغلی دی له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه او په هغو خلکو کې مه شاملېږه چې هغو د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دي که نه نو له زیانکارانو څخه به إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم حقیقت دا دا پر کوم خلکو باندې چې ستا د رب خبره ریښتینې شوې ده د هغو مخې ته که هر نښه نښانه راشي هغوی هیڅکله ایمان نه راوړي تر څو چې مخامخ درناک عذابونه ګوري فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نو آیا داسې کوم مثال شته چې یوې سیمې د عذاب په لیدلو ایمان راوړی وي او د هغې ایمان د هغې لپاره ګټور ثابت شوی وي د یونس له قوم نه پرته د هغه کوم مثال نشته هغه قوم چې کله ایمان راوړی وو نو البته مونږ په دنیوي ژوندانه کې له هغو نه د رسوایي عذاب ایسته کړی او هغو ته مو تر یوې مودې پورې له ژوندانه څخه د ګټې اخیستلو مهلت ورکړی ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين استاد رب إرادة دعوائي چه پزمکه که دي طول مؤمنان أو فرمان برداران وشي نو دزمکه طول وشي دونکو با ایمان را ورائه وائي نو آیا ته خلق مجبوره وی چی ایمان را وی؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون هیچ ساکخ ده الله لإذن نفرت ایمان نشی را وڑلائی او هغه کسان چې له عقل نه کار نه اخلي الله پر هغو عذاب راولي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. دوی ته ووایا په ځمکه او آسمانونو کې چې څه دي هغه په غړېدلو سترګو وګورئ او کوم خلک چې له سره ایمان راوړل نه غواړي د هغو لپاره نښانې او اختارونه څنګه ګټور کېدای شي؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اوس دوی له دینه پرته د بل څه شي انتظار باسي چې همغه بدې ورځې وګوري چې له دوی نه مخکې تېر شو خلکو لیدلې دي. دوی ته ووایه ښه نو انتظار وباسي، زه هم له تاسې سره منتظر یم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بیا کله چې داسې وخت راځي نو مون خپل پیغمبران او هو کسانو ته نجات ورکو چې ایمان راوړی وي. زمونږ همدا کړنلار ده، پر مون باندې دا حق دی چې مؤمنان وژغورو. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ای پیغمبر وایه چې ای خلکو، که تاسو تر اوسه پورې زما د دین په باب څه شک یاست نو واورئ چې تاسو چې له الله نه پرته د کوم بندګي کوئ، زه د هغو بندګي نه کوم بلکې یوازې د هغه خدای بندګي کوم چې ستاسو مرګ د هغه په واک کې دی. ما ته حکم شوی دی چې زه له ایمان راوړونکو څخه اوسم، او ما ته ویل شوی دی چې ته یوې خوا ته اوسه، خپل ځان سم سیخ پر دغه دین قائم کړه، او هیڅکله له مشرکانو څخه مه کېږه. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. او لالله نفرتكم الداس هستيانكم شيء مبلشي ندرت قترس ولا شيء نزيان كتو داس وكرينو لظالمانو نبيه. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. که الله تا په کوم مصیبت کې واچوي نو په خپل له هغه پرته بل څوک نشته چې دا مصیبت ایسته کړي، او که هغه ست په باب د کومې ښې غڼې اراده وکړي نو د هغه د فضل مخاړوونکی هم څوک نشته. د هغه چې له خپلو بندګانو نه چاته خوښه شي خپل فضل ورباندې پیرزو کوي، او هغه بخونکی او رحم کوونکی دی. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اي محمد صلى الله عليه وسلم وايه چه اي خلق تاسی تستاسی در رب لوری حق را غلی ده. اوس چه چوک سم لار غور کری ده هغه سم حرکت ده همه غل پار گت ور ده. او چوک چه گمراه پاتی شی ده هغه گمراهی ده همه غل پار تباه کون که ده. او زو پر تاسی باندی کم چارن دوی نیم. واتبع ما یوحا ایلیک واصبر حتا یحکم الله وهو خیر الحاکمین. او ای پیغمبره، ته د هغې لارښوونې پیروي کوه چې تا ته د وحیې په وسیله لیږله کېږي، او صبر وکړه تر څو چې الله فیصله وکړي، او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی.